నేను ఒక మహా చక్కొన్నకు దొన్నకు దించి ఇన్ను రబియా శ్రీవత్ అబుల్ ఆస్ ఇన్ను రబియా మోకదొన్ దించి దేగది దేగ నేను ముస్లిం అయిన బిడ్డు ముగ్గురి ఞాని ఊరి జుల్లిత్ అల కసిరి తొక్కలే ndax ba jéna bu tuubee dégg nga yàlla atte moom Ibnu Rabia moomit mu wëlbati ko daal tuub nee nañu delloo ko ko delloo gi nag ñii ni ci biir ay daja lañ ko ko delloo ñii ni déedéet ca ginnaaw ay daja dégg nga moo tax mu ni wal xam sa mbir moom buumu séyga xayru moxtari ni du mu woon aji dagg xaqan ci lu wër ba yonent bi récupéré fii la mu indi ko Madina yëpp taful fayba dégg nga ñii ni dee tas na ko ba mu jàpp idda ba pare nee na xatlu da delloo na Zainabu ilayhi jëm ci Ibnu Rabia min baadi amayni ci ginnaaw ñaari at ca xew-xew Badar ba mu yibbisee woon wa qila neef na kay baada sittati awaamin ci ginnaaw juróom-benni at minal umami ikkay sa gàddaay ga ñii ni ginnaaw ñaari at la Ibnu Rabia tuub ñu delloo ko ko ñii ni déedéet ginnaaw juróom-benni at la doon a tuub ñu delloo ko ko dégg nga nee na aw baada iddatiha aw wala delloof nañu ko delloo nañu ko moom Ibnu Rabia fii na baada iddatiha si ginnaaw idda je ñu ni tasoon nañu ko ba idda je jeexee nañu ko ko delloo waaye lu mu ci man doon nee na jaa ak jur la moom Zainabu loo di ñeel Ibnu Rabia bi Aliin doom jur ci bi Ali góor wa bi Umamati ak doom di jigéen jur ci bi Umamati Umamatu moom Zawjul Haydari moom mujj di soxna Seydna Alim gay gay dëgg ak Rasul ba di aji dam di yax dégg nga nee na Umamatu boobu di Seydatna Fatima Fato lañ ko ubbee buntu ba muy kuy jël ubbee sa buntu sànq nee na min baadi Fatimatin ci ginnaaw Fatou Seydatna Fatima almisbahu kadim lamp xaalatna kadi sànqam ñaalihima yàlla nekk ci ñoom ñaar ñooñu ahsanu ridwaani ngeen ngeen jaarafa ci mbolam sunu borom war raxame ak yërma ngeen yéen wa min wasiyati xaqan fa zawajaha muhiratun wa atat ixyaaluhum tahini nee na wa tazawajaha takk na umamatu xaqan ci lu yër min wasiyati tukkee ku ndenkaane Seydna Aliim de Seydna Aliim bu fi jógale ndenkaane daal ni Umamatu daal dégg nga na ko Mughira sat Mughira ci itam jël ko waatat ci mu jurum moom Umamatu yoo jël Mughira Yahya doom di wax Yahya ilkas ñu nee na booleel loolu ci nit ci lim boobu xam nga mu def doom ci góor jañ doon wax Aliou mu ne amma Aliou laal Aliou bu ibnu Zainabu faradiful moo doon soggandoo yonent bi masula war mukk moom yonent bi ndale bi togg na Aliou wan Umamatu Umamatu doomam ju jigéen ju sen doomu jigéen jóobu xamlul Moustapha moo doon yonuk Moustapha ak saqoom yonent bi si salaat sufi si julli suwa min raxamin ngir tartaru cofeel ne na yonent bi dafa soppan sutam bu jigéen boobu mag bi daal julli suwa ak fas mu yeew mu indi ko fekk ko fi nga xam ne fi la nekk fi lay jullee bu dee ak fu mën di dem rek yóbbaale ko nee na Ruqayyatu Ruqayya bu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wulida juróof na ko lin haadi di yel ay julle ji aama jëlin ci atu fanweeral maat ñett ci jullu yonente bi yonente bi amee fanweeri ata ñett ci la Ruqayya juddu mu ni nag Ruqayya moomu wa maatat faatu na laytatal karami faatuk aji tedd fil madina ci madina daal ci madina la gaañoo moo doon waaye kubra gën jaam màgg ci doomi yonent yi jigéen yi ba mu yonent ci jigen neena kubra jam mag min banati rasulina ci ci doomi yonent bi sallallahu alaihi wasallam jigen neena la da mahas ci sham fal khas ibn hisham bo de ci sura ibn hisham ma do leena ruqayat mo ruqayat neena sura ibn hisham dal leena doomi yonent bi jigen ni da ruqayat mo ci mag من المعروف أن فتح لك فتح خاصها خاصة يقول لرقية يقول لرقية رقية تقول لقد هم للجب جنة يتسوق من وفاتها فات رقية بعد آل الأجل يقل في جنة ومأت ثم عشرة أشهرين صف فكيين وعشرين أثياب في يوم انتبه مقدم الوسمين في يبسك aji rafet bi aji taru bi ci medina al wasim moy ko xamni ci taram dafa taxo ak mom mune bi yonent bi ñewé medina fa am saat ak fukki wer ak yaa fukki ak mala ñaari ak yu manki ñela ci la faatu wa sala ne kon la dem moy ba nga xamé ni mo ta fek faatu mo ta fek badar وكان لكون عثمان سيدنا عثمان تخلف مدوم وتول عن بدر في بدر منها يجل جل تيبر سيدتنا رقية لأن بي بي جم بدر بابا رقية سيدنا الليل بجد جلو الليل يلنت بي سيدنا عثمان دخل قائما لما أجي تحو في أي بلم تبون فاتو راحما لما أجي يرمكو dajima ni ngir mu doon borom yitte ko xabru ca ba mel ba mu faato nak ah mu defar ko denc ko dal bi ñu ne mel ba nak ca baga ko ñu wax ko yalla ci li mu li usaybatu udbatu kana qad ihtawa ya ruqayyat al umma kulsum min al nujum ya ruqayyat umm kulsum de ko ci usman ki mu ruqayyat udba ko usaybatu moko doon de ibn abi lahab umu kulsum utbatu ibn abi lahab moko don dey abi lahab mo jël ñaar doom yu goor otay ba utba dem takal len ñaar doom yu jigeen yaron ci mo tax mu ne utaybatu utayba utbatu ak utba kana ne kon na ñom ñaar qad ihtawa ya yudun laq ruqayatan ruqayya umu kulsum min am ñu mu tiké ci doomi yaronte bi tabbi sallallahu alayhi wasallam dogali abdul abu la bama dara xewul mo def lolu waaw yaronte bi abu la lan li ci mom han baay la ci mom ko te ba ubba la la bi ay doomi baay la ñu leen dem dañ leen tak nak seen ñaari doom yoy waaw mu bok wa tay mu bok ndal ni tak waye ndir mo mujj ko dengu ni ni jinn nak dem ni lacc ma rek ni jinn ci tey ci do wi di kenn ay bidjé né la wa faraqa ñom ñaar taxali ko lañu layni tan lañu may ni ak ñaar bidjé yoyu tan lañu taxali ko ñom إذ نزلت تبواكي تبد يدا سورة تبد يدا با تبد يدا واكي تسين بايا يا أبو لهب أبو لهب من الليل لك دنين لدي فخيين يار فخيين لير لير ولا جن عندك يوم جن ما دوقو بيين يانا زايدة يتبد من يناي ويدول لطرق مع الواقعي عندك الكلي نينا أبو لهب جابتي مدف بالقران خاصكو mu dolé ci musibam nak ñaari doomu yonent bi ay ñaar doom bi ñëndé ci mëne ñu ñëne faxé len ko faxé len leen néna bako défé nak ñom fax nak faxé goga nak indi leen musiba ñu mel ni ñu kaanu nak ba kenn ku té dugg ci lo daawu dugg sax yegg ci yonent bi fo daawu yegg waye nak jom rew ndax seen yaay mom la alquran indi té moy umraatu nena ummu jamil bintu harb ummu jamil moy sen yaay mok Abu Sufyan ñoo bokk benn bàyyi dégg nga, moom la alxuraan tudde xamaalatul xasab, ndax salte yi mu daa yelu bañ yonente bi bañ koo bañ ba bu jógee jël ay salte yu bon ak yuy gaañee ak yooyu buuf ko daal di dem yoo sotti ko ci buntu yonente bi ci guddi mooy bon. Dégg nga, moo tax alxuraan tudde ko xamaalatul xasab. Nee na xat saq dégg nga, bu fekkee ni da ngaa bëgg a def istixaala kon xamiisa ngay wax, boo defee mu fenak nga def xamiisu ki na xamiisu la def moom daf ni waaw. Bu fekkee da nga naa xat saq xotti na xamiisa xayrul waraa mubbu ngën bi mudéef yi xat saqoo xotti na ko dégg nga otey ba tuur waaw. Xat saqa xotti na xayra lowum xamiisa xayril waraa mbubbu ngën bi ndéef yi xat saqoo xotti na ko otey ba tuur otey ba wasataate mu song moom otey ba yonel ci bi waaw. Xëy rek ni kiib yonel ci bi rek dajeeg moom dal ci koom dekk xotti mbub mam songo moom ba xotti mbub ma ci sa bàyyi bi sa borom. Nee na moo tax mu ni fa jazaawu sey ko allahu yàlla bil faxar li ci xaj bi di aji xiif. Nee na dañu fi jóge rek mu ànd ak ñuy dem saam mu jël gëléewam dem di jëndi marsandis, ba mu demee rek ba ca gott ba la ko gaay benn gaay de du wàll neena inna nafsana zannurayni luqiba iqad haza nuray nabiyillahi bil hikami. moo tax ngeen di jëgi naa Ousmane ngoo nuray ni. neena ñaari doomu yonente bi mu denc ci soxtale moo tax ñu tudde ko. moo tax mu ni inna nafsana ni ko Ousmane ibn Affan yoxiba nee na woon santalees na ko lakkantalees na ko zan nuuray ni borom ñaari leer ni ilu yun xad xaaza laqoon na nuuray nabiyullahi ñaari doomi yonente bi dil xakami kay borom daraja. nee na ñaari doomu yete mooy la xoyam ummu kulsuum dégg di nee na zakaru wax nañu ñoom waa siira tudd nañu tas yi jël uulaa sayno ku jëkk ka Ousmane lada ummul qura fas Makka. ñu ne say Ousmane ak Ruqayya kat ca Makka la, looloo tax ñu gàddaay ñoom ñaar dem xabas. wahajara mu ni itam ba tey gàddaay nañu ñoom ñaar moom Ousmane ak Ruqayya hijra tey xabsi ñaari gàddaay xabas yëpp damay udani mbir ñu ñaari wala ñu dëppoo ndax ba ñu dan àndee gàddaay dem te xabaar mu ni léegi yonent ci dee Quraysh d' accord nañ léegi ñu génn ci te fekk loolu dëgg ñu dellaata teer dégg nga. nee na hunaka foofale ca xabas jaat na jure moom Ruqayya ak jaat na dikkere salilan doom dégg nga. Dañ nee na faqada dégg nga ba dégg nga dañ faqada mu faatu moom doom ja baadaha ci ginnaaw faatu yaay ji dégg nga. Dañ xëy na nag amasnatayni ci atu ñaareel ba ci jëlal xasini ci gàddaay aju sare ji te moo yonente bi ba muy faatu nag moom la sikki bi muy doom juróom benn at dégg nga. Dañ nee na ba mu juróom foofa mu dina la faatoo ci ñaareelu at ba ci gàddaay bi. nee na wakaana nekkoon na moom doom jooju yuf naa daayu fa dàkkantali bii ci moom daan ko dàkkantali ci Ousmane wa diiku. nee na benn diiku te moom lañu wax dendoo yi mooy ñu di ko wax ci olof ñu ko tudde. nee na fekki ruum yooyu daal nee na yan kuru moo cofoon min ay nay yi ci ñaari bëti doom ja abdullah ibn usman bobu neena benn cekka taxon bëgg ba muy nuddi ñu rek nag ba indi ba tetaloo ko mu faatu moo tax mu ne xat maata faatu la abdullah bin warami ànd ak nekk ñoo la faatoo muy nekk ci jumaadal oula weeru jumaadal oula noonu papaam Ousmane itam moo ko jëy nee na wa uxtuha xaajaha ama salaasati wa uxtuha nee na séerib sayidat naa roqayata mooy sayidat naa umu kulsoon xaajaha sayidnaa Ousmane takk na ko làq na ko ama salaasati ca abi ñetteel ba ca gàddaay ga waaye nag moom sayidnaa umu kulsoon lam tëlit jurul benn doom ak Ousmane wa xallat wàcc na moom sayidatuna umu kulsoom daaxila na dañuy jur bàmmeel ci juróom ñeenteele ak ca gàddaay ga ci la faat muy nag ana ñen na sang moom sayidatuna umu kulsoom ñu ko ñu yoonoon ci wax ñu ñu leen sang leen ko ñen na umul asiyatu ñen di wax umul asiya ما أسماء بنت أميس أسماء بنت أميس في جعفر بن قدي وصفية أكسفية بنت عبد المطلب أبي طالب كل تنجر كل يوم الغافلات بنت عبد المطلب كل وصفية أكسفية بنت عبد المطلب كل يوم الغافلات نودون من سنجي في لبس من درجالون safiyatu moomu nga xam ci bàjjanam yi la waaw nee na ñetti jigéen ñooñu daal ñoom la yonent bi wax ñu neen sang leen ko waaw dégg nga nee salla jullina aleyha ci jëw ci umu kulsoom abuha baayam yonent bi salallahu aleyhi wa sallam mu ngi rabbee sama borom sal yel na nga doon yëf na ala xeynil bariyat min ordin wa min azamin maa doon ne lillahi kéntaan ñeel na yàlla sedd lillahi kéntaan ñeel na yàlla ku màgg te wiijin ak sëyroo boo xam ne xad afarahu xoloo na ko yonent bi jëf ñii di jub ñun min rabbi ñu mucc ci suñu borom min xajj bi ñu yoy sopp yàlla bi ñu karam ci borom sedd ga ñu ne yéene na sëy boo xam ne di jibril la jógee ci kaw ñëw yonal ñu yonal ci bi jëlal mu koy soom nga jox ko Ousmane waaw nee na alxulsu ñu wute fii minha sayidi si ñaar fii te mooy roqaya umu kulsoom alxulsu wuute fii ak bale ci kan mooy jël ji mag nee na minha sayidi tukkee na ci ñaar fii te mooy roqaya umu kulsoom waaye fatimatu sayidatuna fatima sugra mooy jël jàngawe ci doomu yonent bi jigéen bi wuli ba juróof na ko min badri di ñeel yonent bi aama amin nee na ca ak yéent kël ba ak benn ca màkk nee na wal mamaatu fatimat laha ñeel la sayidatunaa ami fatima binta tisain wa isrina mbir mu doon doomu juróom ñaar fukk ak juróom ñeent nee na ci 29 ans ci la gaañu kañ nag ñu baadu ma ginnaa ba nga xamee ni raaba sadduna xiratul ayamin tànneefu tànneef yi te mooy yonent bi waawam juróom benn weer nee na juróom benn weer la ko yonent bi rawe dégg nga de yonent nee na mu ngi gaañu booba guddi alsalaata la dégg nga ci ñetti fan weeru ramadaan ci la gaañu 19 نين عام الحباب بقيع وهي قد دفنت صلى عليها علي مدخل الحكم نين كينك عام الحباب شعث فكي الباس دم تقضى أيها الانتبي وهي تنبه من سيد اسلا فاطمة قد دفنت كلية نقوم بباقي أمو غيش الباقية صلى كانك جلية من صلى جلينا عليها سيد اسلا فاطمة علي سيدنا علي مدخل الحكمي كيف بنت خم خم لينتي وخاء بيت العلم والعلم وعلي بابه لنا سيدنا علي موكو جميع البطم لينتي وأنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتي جميع فليأتي بابه كيف كمان دون بق خم خم يوالتي علي موكو بنت خم خم كي من جاري yene itam dafa den kayo sayyidna fatima ni mañ ko den ci guddi lolay lañ ko def muy kala digon ca bammel ba aliyun ak abbas ak fadlu denga ibnu abbas aliyun ak abbas ak fadlu yoy ñoy non ñet ñoy ñoo dug ca bammel ba denga mo ñele ci mom ni jekke ñuur ñi jigeen ci ko tuddu alba bañ koy duggal ca bammel ba يقول لنا إن البتول من سيدتنا فاطمة قال أن يكون زوجها دون قسيلو بكم العليم خير الورى لدي المجيز لأنكم كما يرنك ثم أعدى صوح النوني فارس البهمي في جنبار جنباري خير في سبب لما يملجي وحي جبر وحي يقول لنا فقل لنا تبيت nena sey bobu nak nga xamni jibril la ñoo wax yoonte bi ni ko ne donc fatima ali tay la mun baadama illa ba nga xamni rabbe delo na mom yoonte bi ci li xal sidna abubakar ndax moko jox ko la bëgg kazabatu umar mu delo ci sidna umar ndax sidna umar itam ginnaw bi bëgg nako waye nak comme ñoom sahabatu rasul ay sang la ñu won tekkulu jamaale sayyidna abu bakr daf ko bëgg jot ni mo sayyidna umar ko ci ñu nit ci ni du wax kon yow sall ci kaddu degeeri neena itam momi tam batay yonentu bi jot ni digal neena bobu wallay su sayyidna sulli mom gay dañ ci moy sayyidna ali ma hadha laqul min ali ci alal ille do andale ben manto rek la am am bo xalisa am andi ga dara am ko ce ye ken ku dina ci rawate ci na bu makam kurisiya lena waqad hawat sanatan jayban wa khamsata ashhurin wa nisfan asifan afdal aljibani waqad hawat laqla jayban limu jaybu ثلاثه اك وخمسه اشهر اجل ويال ومثل اجل والو ليال لان عفيفان دون اجي سبو دون اجي مالو دون اجي دين افضل الجفن دون مدون دون جيكا ثالثا دون سيدنا فاطمه وذاك من لفات غوغل في سنه دنجلي واستخلا وذاك تك غوغل دنجلي yena bo nga xamé ni sidna yi mu ngoy tak boba néna li la am ci bind waw deybu xana ko fukki at ak juroom waw ak juroom yeer ak genn walu bamuy ko sidna yi di tak lol la am mu ni waza ka tak ko gune nak fi salatin aj awela ci atma taliyatin bida aj ñaarel ya sahi yusul annado min yadi bagi badri ci ke ci gadda yu yor ni bil ayati tadburu min tiyamtan wa ni'ami atakhiwul ya ba ci atu ñaarel ba ngeedi cala عند سيدنا علي أك سيدتنا فاطمة. يلا ولم يكن فن كل مناقب أي شيء لرسول الله بن يال يوم في الله بي من غير هذا الشيء سكون المهم. يلا إذا خمي يدال يوم من يسأل كلا يدال يوم سمو بني جلي. فلا هاي يلا قلت مولتنا سيدتنا فاطمة فخر فوكر بلا سمى من سلوزي فوكر الله وحمد عند الله بنيرين. لأن قد أتت بكنا أجرنا محسنا محسن وحسين أحسين وحسنا أحسن لأنه حسن سينك محسن يوم لا أنت يقول وزينب وأم كلثوم الزينب وأم كلثوم من المجرين بسكيه أي بدي الجديد يوم تجدين يوم يوني لأنه رقية دوم ديوة رقية متي ابن السعد كي واخ ابن السعد زادها دول لكو في سخرين جيرو نيك دنگ في نداو واو دنگ والله غني رخيات دوم دي واخ رخيه ابن السعد كي واخ ابن السعد زادها دول لكو ما تقوم فات لما رخيه مم في سخرين في نداو مثل المحسن لأن رقية أك محسن يوم يب دايو جدوان دال دفاعات موتاك كن سيو ليل من يال أمه نيوانا كن كان ميل سيل ياي وغده يانا حسن وسين يجلت دند لأن وزين أبو زين أبو بوابونا خمن سيدتنا فاطمة موخجون هذا دنجا عبد الله بن جعفر ما بكالي لينا وحاز اللقن عبد الله بن جعفر ما بكالي زينب بن زينب موقتك زينب بنت فاطمة عبد الله بن جعفر موقتك ثم أتت فت مجرمهم زينب لوديال عبد الله عليا وعباس وعون مجرمهم يتبعون في علي لتبع في عباس في عون نجد ايه نغري نانا محمد كدهنا محمد بن جعفر ها ها واو واو نانا محمد أبي دنجا جاري يوي ووم موم اسعاف وومو نينا على سيرة المختار نكنا دي جسكي كمالي يونان تبي مزايا اهل البيت الهدى تفيتا جنيلي اهل البيت نينا سيرة يونان تبي جنيلي اهل البيت سيلا قبولم ثالث نكو يوم اسعاف وومو بشرى ولا لك يحبه من يال عجي صفتين لا لا وأختي زينب تم أم كلثوم بابو قد ولدت جبنا من فاروق بن يلسنا عمر بن الخطاب بن خوكو جوخون زيدا دوم دي جوج دي وخ زيد رقية دنجا دي اك دوم دي ني وخ رقية نينا رقية بو لك عون بيام لا وخون بو نموتي دتي سيدنا علي واو أبو عبد الله بن جعفر كون عون بابو من ضمها تك موتك رقيني وهي ولد جني دوم عون ابن عبد الله بن جعفر مو مجي تك رقيني دي غير بنت عمر بن الخطاب وهي جني دوم متى من عون رقيات عون ضمها موك تكون ولد جني دوم لأن محمد لأن أنا من محمد بن dëgg Muhammad ibn Jaafar